wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 stycznia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prezydent podpisał ustawę budżetową, część przepisów skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Marcin Kulasek został nowym ministrem nauki. W 5 województwach rozpoczęły się ferie, a wraz z nimi wzmożone kontrole autobusów. Prezydent podpisał budżet, ale część przepisów skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Zakwestionowane elementy ustawy dotyczą budżetów Trybunału Konstytucyjnego oraz Krajowej Rady Sądownictwa, mówi Małgorzata Poprocka z Kancelarii Prezydenta. Tak poważne zmiany w budżetach, przede wszystkim KRS-u i Trybunału Konstytucyjnego, powinny w ocenie pana prezydenta podlegać ocenie przez Trybunał Konstytucyjny, czy te zmiany zostały wprowadzone zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. To kuriozalna sytuacja. Trybunał będzie oceniał przepisy w swojej sprawie, powiedział w Trójce ekonomista Marek Zuber. Problem polega na tym, że tworzący budżet ograniczają budżety tych instytucji, czyli zmniejszają środki na te instytucje. No i to zdaniem Dudy nie jest zgodne z konstytucją. No i teraz właśnie Trybunał Konstytucyjny, któremu zmniejsza się te środki, będzie się wypowiadał, czy to jest zgodne z konstytucją. W budżecie zapisano rekordowe wydatki na obronność, prawie 5% PKB. Zagwarantowano środki na inwestycje, programy społeczne i podwyżki dla sfery budżetowej. Deficyt ma wynieść 289 miliardów złotych. Marcin Kulasek nowym ministrem nauki. Prezydent dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. W czasie uroczystości była mowa o polskim naukowym Noblu i trudnej pracy w tym resorcie. Prezydent podziękował Dariuszowi Wieczorkowi za działania, które były dobrze oceniane, choć jak dodał, były różne sytuacje. Marcinowi Kulaskowi gratulował nominacji. Mówił, że liczy na dialog z nowym ministrem nauki. Rzecz jasna, nie we wszystkich sprawach być może będziemy się zgadzać, ale zawsze możemy rozmawiać. Prezydent wyraził nadzieję, że praca Marcina Kulaska w resorcie nauki to będzie budowanie, a nie burzenie. Zaznaczył, że łatwo jest coś zlikwidować, dużo trudniej stworzyć. Premier Donald Tusk zwrócił z kolei uwagę, że praca w tym resorcie to poruszanie się po polu minowym. Dlatego, jak dodał, przed Marcinem Kulaskiem poważne wyzwania. I będą wymagały i odwagi, ale mam nadzieję także delikatności i zrozumienia potrzeb środowiska, to nad czym pracował tak konsekwentnie pan minister Wieczorek. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że marzy mu się polski naukowy Nobel. Premier zaś mówił, że jesteśmy bliżej tego niż niektórym mogłoby się wydawać. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest śledztwo w sprawie molestowania pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył przedstawiciel DPS-u, mówi prokurator Przemysław Bońkowski. Prokurator rejonowy w Ciechanowie wszczął śledztwo w kierunku ewentualnego popełnienia przestępstwa z artykułu 198 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest dopuszczenia się innych czynności seksualnych w stosunku do osób, które z uwagi na swój stan zdrowia nie zdawały sobie sprawy z tego, do czego są doprowadzane. Prokurator zaznaczył, że śledztwo jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko i nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Zły stan techniczny i przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów to najczęstsze naruszenia przepisów w autokarach wiozących dzieci na zimowy wypoczynek. W 5 województwach rozpoczęły się ferie. Policjanci i inspektorzy transportu drogowego zatrzymują autokary przy trasach wyjazdowych z miast i do górskich miejscowości. Dzień dobry Państwu! Dzień dobry! Panie kierowca, od pana bym poprosił prawo jazdy. Oczywiście, że kontrole są bardzo potrzebne, bo niektórzy bardzo przesadzają. Odpowiedzialność jest duża. Ja wiem, że niektórzy jeżdżą na lewych kartach, stan techniczny, czasami jak Flintstonowie, że się dziurę zrobi w autobusie. No nie, nie, nie, takich rzeczy nie może. To jest mobilna linia diagnostyczna. Co jest sprawdzane? Wszystko, cały stan techniczny, układ hamulcowy, kierowniczy, wydechowy, cały ogólny stan techniczny autokaru. W ubiegłym roku w czasie ferii skontrolowano 1200 autokarów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia w związku z możliwym przekroczeniem stanów ostrzegawczych wody w rzekach Wkra na Mazowszu oraz Reda na Pomorzu i Brynica na Śląsku. Aktualne są też alerty dotyczące zlewni rzek w części województw lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza możliwość krótkotrwałego przekroczenia przez wodę stanu alarmowego. Do centrum Berlina wróciła polska ambasada. Po ćwierćwieczu zamieszania organizacyjnego stary azbestowy gmach przy Unter der Linden zastąpił budynek naszpigowany nowymi technologiami. Jest to najnowocześniejszy i najbardziej ekologiczny budynek w tej chwili w Berlinie. Na przykład cała woda, deszczówka jest używana też do podlewania zielonych tarasów, które mamy. Polska ambasada jest w odległości kilku minut na piechotę od wszystkich najważniejszych niemieckich instytucji. To niesłychanie ułatwia także możliwość kontaktów, możliwość rozmów. takich czasem spontanicznych, takich, które wynikają z rozmowy telefonicznej i trzeba się spotkać na 15 minut. To jest godna wizytówka naszego kraju i prestiżowa lokalizacja też powinna ułatwić stosunki z naszym najważniejszym partnerem gospodarczym. Z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim oraz szefem placówki Janem Tombińskim rozmawiał Adam Górczewski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz Adam Malecki, szef placówki sportowej. Za 2,5 godziny Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Australian Open. Rywalką Polki będzie Brytyjka Emma Raducanu, z którą Polka na 3 mecze wygrała 3. W poprzednich rundach turnieju w Melbourne Polka bez problemów ograła Czeszkę Siniakową i Słowaczkę Szramkową. Numer 2 światowego tenisa rozkręca się, przyznaje Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. Iga już ten swój dobry rytm złapała i patrząc w drabinkę turniejową, no to ona się układa dość korzystnie dla Polki. Ale z szacunku dla rywalek poczekajmy, co się stanie w meczu trzeciej rundy z Emmą Raducanu. Polka z nią już grała, wygrywała, także też wydaje mi się, że będzie tutaj zdecydowaną faworytką. Początek meczu Świątek Raducanu o 1:30. W piłce ręcznej na Mistrzostwach Świata Polacy po porażce z Niemcami na inaugurację dzisiaj zremisowali z Czechami. Było po 19. Najlepszym zawodnikiem meczu został wybrany bramkarz biało-czerwonych, młody Marcel Jastrzębski. Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc naszemu zespołowi. Ja jednak nie dosyć mało jest, ale też trzeba się cieszyć, bo to jest jednak jeden punkt, a nie zero. Ktoś się powie, moim zdaniem zrobiliśmy za dużo błędów własnych. To nam nie pomagało, w drugiej połowie było ich trochę mniej. No i udało się wyszarpać remis. W niedzielę Polacy zagrają ze Szwajcarią, która przegrała z Niemcami. Ci już wywalczyli awans, a ten przypadnie trzem drużynom z grupy. Biało-czerwoni jak na razie na ostatnim miejscu. Siódme miejsce zajął Paweł Wąsek i był to najlepszy wynik polskiego skoczka w kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w Zakopanem. Wygrał Austriak Czefenik, a pozostali Polacy w trzeciej dziesiątce. Początek skakania o 16:15. Zakończył się rajd Dakar. W kategorii samochodów triumfował jadący Toyotą Saudyjczyk Yazid Al-Raji. To jego pierwszy triumf w 11. starcie. Pierwszy raz także Australijczyka Davida Sandersa. On jechał motocyklem. Z Polaków Adam Kuś w klasie Challenger zajął 5. miejsce, a motocyklista Konrad Dąbrowski był 7. w kategorii Rally 2 i 16. ogólnie. W hokeju na lodzie 38. kolejka, w której lider Ekstraligi, czyli GKS Tychy, pokonał po rzutach karnych 3-2 mistrza Polski, czyli Unię Oświęcim. W siatkówce do turnieju finałowego Pucharu Polski awansowały zawodniczki ŁKS Łódź. W derbach pokonały 3-2 Grot Budowlanych. A w piłce nożnej w ligach zagranicznych trzecia porażka z rzędu Borussii Dortmund, tym razem 0-2 z Eintrachtem. Dni trenerskiego duetu Sachin-Piszczek wydają się policzone. W Serie A Roma pokonała 3-1 Genoę, Nikola Zalewski na ławce, a w Anglii Erling Haaland przedłużył kontrakt z Manchesterem City o 10 lat. Jutro podobno chmury mają już nieco ustąpić i dać żyć tylko na północy i wschodzie. Zachmurzenie, okresami duże rano i wieczorem lokalnie mgłę, ograniczające widoczność do 200 metrów, na termometrach od 2 do 5 stopni. Autopromocja. Znamy go dobrze z Lao Che. Teraz występuje z własnym zespołem. Cześć, czołem. Z tej strony Dimon. Chciałem bardzo serdecznie zaprosić na koncert, który będzie można usłyszeć na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zagramy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chcę wiele, słońce i zieleń, i żebym mógł kołysać siebie do snu. Koncert Dimona w Trójce już w niedzielę po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Już nie mogę się doczekać. Tomasz Żonta. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Yeah. what you like, what I like. Why can't we both be right? Alabama Shakes, szefowa tego zespołu, obecnie artystka solowa Brittany Howard, jedzie w trasę w tym roku z Michaelem Kiwanuką, autorem przepięknej płyty, która dla mnie jest ulubioną płytą zeszłego roku. Nie mówię, że najlepszą, ale z całą pewnością ulubioną. A mówię o tym dlatego, że to jest płyta przez swoją plastykę dźwiękową absolutnie stworzona do systemu Dolby Atmos, a będzie szansa bardzo niedługo, 30 stycznia, posłuchać jej właśnie w tym systemie, w bardzo dobrych warunkach. Bardzo prosimy to wygooglować i trafić. Zaproszenia są bezpłatne, ale trzeba się zapisać. Michael Kiwanuka i Small Changes. Utwór tytułowy z tej płyty. Small changes solve the problem we were evolving in your eyes. Wait for me. All this time we something in the air. Small changes on your mind will follow from my soul, miles to the end. Small changes find peace. Sweet summer moments in the end. Small changes on your mind. We'll follow from my soul. Daję uroczyste słowa honoru, że te zmiany w systemie Dolby Atmos w słuchaniu tej płyty nie będą wcale takie niewielkie. Teraz coś nowego. Perfume Genius, jego nowe nagranie It's a Mirror. What do you get from stretching your eyes and the tune when you spiral? Thank you. A teraz Bob Dylan, który ostatnio często pojawia się w liście osobistej, a także w Trójce. Także z tego powodu, że w pewnym sekretnym miejscu w naszym radiu przechowywana jest gitara marki Epiphone, jedna z 50 gitar wyprodukowanych specjalnie z okazji filmu Complete Unknown, sygnowanych Bobem Dylanem. Ta gitara na razie czeka spokojnie. Wszystkie szczegóły, jak na niej zagrać, może nawet na stałe, na naszej antenie już całkiem, całkiem niebawem. Opowieści o Dylanie, odcinek kolejny. All the way from New Orleans to Jerusalem. Well, I traveled through East Texas where many matches fell. And I know no one can sing the blues like Blind Willie McPhail. I've heard that hoot owl singing as they were taking down the tent. The stars above the barren trees was his only audience. Them charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody can sing. Big plantations burning, hear the cracking of the whip, smell that sweet magnolia bloom, and see the ghost of slavery shift. I can hear them tribes moaning, hear that undertaker's bell. W którymś momencie w filmie Complete Unknown, czyli kompletnie nieznany, Tymoteusz, grający Dylana, mówi, no chyba, że jesteś Blind Willie McTellem. To bardzo ważna postać w karierze Dylana, legendarny bluesman, któremu kiedyś poświęcił utwór, który miał trafić na płytę In Fiddles. Słuchaliśmy właśnie jednego z wielu podejść do nagrania tej piosenki z charakterystyczną gitarą Marka Knopflera. Jak wiemy doskonale, ostatecznie piosenka nie trafiła na album. Dopiero po latach została wydana na pewnej składance takiej przekrojowej, historycznej Boba Dylana. I kiedy miałem okazję rozmawiać z Knopflerem w jego studio w Hammersmith w Londynie, z zupełnie innej okazji nie wytrzymałem i zapytałem o to, jakim cudem tak wspaniały utwór nie znalazł się wtedy na płycie. One last thing I need to ask about Bob and you working with him is the Blind Willie McTell song, which now is like an all-time classic, and it wasn't even released at the time. It was like a forgotten thing. Yeah, it's whatever, you know, Bob was thinking at the time. He may have thought it was too much like St. James Infirmary or whatever reasons that he had. You know, I don't know what they... I've no idea But you must always respect, you know, whoever's written the song, you must always respect. If I record a song and the producer or the band think, wow, you know, you've got to get this, put this on the record. And if I don't want to put it on, I won't put it on. And nobody, they don't object because they just respect the writer. That's just a decision. But I was well aware what a great song it was. Blind Willie when we were recording it. I mean, I'd actually talked about Blind Willie and to Bob before, you know, about Blind Willie McTell, not the song. Okay. So it all made real sense to me, and I knew quite a bit about Blind Willie McTell anyway because of my time playing country blues and listening to all of that stuff. So again, that's right up my alley. To jest coś bardzo mi bliskiego. Znałem doskonale twórczość McTella z mojego okresu, kiedy grałem muzykę na przykład country. Rozmawiałem z Bobem o samej postaci, nie o piosence, o samej postaci Blind Willie'ego McTella, zanim dokonaliśmy nagrania. I miałem absolutne poczucie, że to świetny, wspaniały utwór. Ale respektuje się zawsze wolę autora, wolę twórcy. Jeżeli producent i zespół mówią mi, nagrajmy to i wydajmy, bo jest świetne, a ja mówię nie, to zawsze ja mam rację. Należy respektować autora. A w przypadku Boba Dylana, czego Knopfler może już tak wprost nie powiedział, pewnie tym bardziej. Oto wersja, która ostatecznie została oficjalnie wydana, jakże inna od tej próbnej, której słuchaliśmy poprzednio. Seen the arrow on the dartboard, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I travel through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the tents. The stars above the barren trees was his only audience. Then chaco gypsy maiden can strut their feathers well, but nobody can sing the blues like Blind Willie See them big plantations burning. Hear the cracking of the whips. Smell that sweet magnolia blooming. See the ghost of slavery still. I can hear them tribes. Hear that undertaker's bell. Nobody can sing the blues like Blind Willie McDowell. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway. I can hear them rebels yell, and I know. God is in his heaven, and we all want what's his. But power and greed and corruptible sin seem to be all that there is. Nie jestem do końca pewien, czy gitara, którą słyszeliśmy w końcówce utworu, to Epiphone, ale tak przypuszczam, bardzo podobna, spokojnie czeka w sekretnym miejscu. Bob Dylan był jednym z pierwszych artystów, który postanowił udostępnić swoim fanom nagrania, które wcześniej były tylko na płytach nieoficjalnych, nazywając wprost te takie przekrojowe historyczne składanki Bootleg Series. Podobnie wydawany jest przepięknie zresztą katalog niepublikowanych wcześniej nagrań Milesa Davisa. Właśnie mamy na rynku wolumen 8. Obejmuje lata 63 i 64, koncerty we Francji. drugiego wielkiego kwintetu Majsa. Wspaniałe wydawnictwo, jak zwykle bardzo pieczołowicie przygotowane. To jest przedsmak tego, co na, uwaga, sześciu płytach można tam znaleźć. Thank you. Colemanem, Hankiem Carterem i Williamsem, ale jeszcze bez Wayne'a Shortera. Miles Davis we Francji w roku 1963. Gościem sesji w kolejnym wydaniu listy osobistej będzie zespół Acid Seater, który zrobił taką karierę ostatnio na trójkowej liście przebojów, a w swoim singlu, który na tej liście bardzo wysoko, gościem był Maciek Cieślak, legenda polskiej muzyki alternatywnej i szef siła sprawcza płyty, przepraszam, zespołu Ścianka, z którego płyty teraz zagramy. Acid Seater, ale bez Maćka Cieślaka na sesji w przyszłym tygodniu w liście osobistej. Maciek obiecał wpaść niezależnie do nas. Powspominamy pewnie czasy ściankowe, ale też zapytamy, co u niego dziś, a wiem, że dzieje się całkiem sporo. Jesteśmy też umówieni w tym roku, to jest dość szerokie sformułowanie, ale w tym roku na sesję z zespołem Varieté. Potem jest coraz lepiej. Zwykle zaczynam od kłamstwa, potem jest coraz lepiej. Wychodzę i przeglądam się w lakierze mijanych samochodów. Wychodzę i przeglądam się w lakierze mijanych samochodów. Wchodzę do następnej knajpy i pytam z pierwszej napotkanej, czy może ma orzeczki? Zwykle odpowiada, że nie. A może masz coś słodkiego, poszukaj dobrze. A może masz coś słodkiego, poszukaj dobrze. Rita tera reira, rita tarura. Rita tera reira, rinda derura ta ta. Rita tera reira, rita tarura. Rita teru teru reira. Kiedyś dawno, dawno temu były single kompaktowe. Takie właśnie kuriozum trzymam w ręce. Zawiera 5 różnych odsłon utworu Chciałbym umrzeć z miłości z płyty Karwa Milky Bar grupy Myslowic. Dziś odsłona pierwsza na pożegnanie. Michał Jakubik, Piotr Męc, to była Lista Osobista. Dziękujemy. I smell springtime and new.